nie są, bo niektórzy chcą twierdzić, tutaj przybył się jej, to był jej błąd. Gdzieś tam jej bliscy myślą, że ma się dobrze, 4 lata z kawałkiem, jak poszła sobie. Gdzieś tam jej bliscy myślą, że ma się całkiem zupełnie dobrze, a przecież stało się źle. Krew na szepci, czuła życie uchodzi. Wisząc sztywno, wysoko, ból czuła głęboko. Wisząc niczym manekin, blisko tak przywiązana. Czekać długo musiała, czekać miała do rana. Prawie wisząc, płacząc i wisząc. Dziś na mnie bliscy myślą, trzeba się dobrze, 4 lata z kawałkiem, jak poszła sobie. Dziś tam jej bliscy myślą, trzeba się całkiem zupełnie dobrze, a przecież stało się źle. Patrząc jak ludzie się tu zebrali, w tłumie gapiących się razem stałem. Patrząc jak ludzie ją wykopywali, nad swoim i jej losem zapłakałem. Gdzieś tam jej bliscy myślą, że ma się dobrze, 4 lata z kawałkiem, jak poszła sobie. Gdzieś tam jej bliscy myślą, że ma się całkiem zupełnie dobrze, a przecież stało.